د الانعام مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده یو سلو پنځه شپېته مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له نویوم آیات څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. الله پنوم چډیر زیات مهربان پورا رحم ضرور کړي. اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده قل لا اسألكم علیه اجرا ان هو الا ذکرى للعالمین. اے محمد صلی الله علیه وسلم امر کسان د الله لوری هدایت من دنچو زه مغو پر لار ته هم لاړ شه او وای چې زه د دې تبلیغ او لارښوونې په وظیفه له تاسو نه د کوم اجر غوښتونکی نه یم. دا خو د ټولو نړیوالو لپاره یو عمومي نصیحت دی. وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم مذرهم في خوضهم يلعبون. دوی الله صحیح قدر او سائنون نکرا چه کله چه ویل الله پر کم انسان باندی چه ندی نازل کری دوی نا پختنو کرا نو بیا هر کتاب چه موسیٰ علیه السلام را وڑیو چه در طول انسانانو لپار روخنائی او هدایتو چه تاسه هغه ټوټی کوی لکت کار کوی او دیر چه پتوی او ده هغه په وسیله تاسو ته هغه علم درکړای شو چې نه له تاسو سره وو او نه ستاسو له پلار نیکه سره. خنو ده هغه نازلونکی څوک صرف دومره وایي چې الله بیا یې په خپلو دلیل بازیو کې لوبو کولو ته پرېږدي. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ده همغه کتاب په څیر دا یو کتاب دی چې موږ نازل کړی دی له خیر او برکت نه ډک دی. د هغه څه تصدیق کوي چې له دننه مخکې راغلي وو او د دې په خاطر نازل کړی شوی دی چې تاسې د هغه په وسیله د کلیو دا مرکز یعنی مکه او د هغې په شاوخوا کې اوسیدونکي تنبیه کړي. کوم خلک چې آخرت مني هغوی په دې کتاب ایمان راوړي او هغوی داسې دي چې د خپلو لمونځونو پابندي کوي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. او له هغه چانه به بل لوی ظالم څوک وي چې په الله پورې د دروغ بهتانو تړي یا وایي چې پر ما باندې وحی راغلی ده په داسې حال کې چې پر هغه باندې کومه وحی نه وي نازله کړی شوي یا هغه څوک چې د الله د نازل کړي شي په مقابله کې وایي چې زه به هم داسې شی نازل کړم. کاش کې ته ظالمان په هغه وخت کې ولیدلی شي چې هغوی د زنکدن په سختیو کې غوټې وهونکي وي او په رښتیې په لاس غځولو ورته ویونکي وي چې راوړئ وباسئ خپله سا نن به تاسې ته د هغو خبرو په مجازات کې رسوا کوونکی عذاب درکړی شي چې تاسې په الله پورې د ناحقه تور په ټپلو کولې او د هغه د آیاتونو په مقابل کې مو سرغړونې څخه کار اخیست. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله بووی دادا وستاسه همغه سیکتن ها زما پوران دی حاضر شوی لکه څنګه چې مونږ په لوم ریزل تاسو واځي پیدا کړی وي څه چې مونږ تاسو ته په دنیا کې درکړی وو هغه ټول تاسو شاته پریخي راغلی است او اوس مونږ له تاسو سره ستاسو هغه سپارخ کوونکی هم نوینو چې د هغو په باب ستاسو دا ګمانو چې ستاسو د چارو په برابرولو کې هغه هم یو څه برخوال دي ستاسو ټول خپل منځي اړیکې پرې کړل شوی او هغه ټول د څخه ورک شول چې تاسو د حقوق اندرلود ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون د دانی او زړی چون کای الله دی همغه ژوندای له مړی څخه باسي او همغه مړی له ژوندی نه باسي د دې ټول چارو سرته رسوونکی خو الله دی نو تاسو کوم لوري ته وختونکی یاست فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم هماغه د شپې پرده چیروي سهار را باسي هماغه شپه د رام کولو وخت ګرځولې ده هماغه د لمر او سپوږمۍ د ختلو او پریوتلو حساب ټاکلی دی دا ټول د همغه ستر قدرت او علم لرونکي ټاکلې اندازې دي او هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون او همغه ذات دی چې ستاسو لپاره ستوري د بیدیا او سمندر په ترګمیو کې د لارې پیژندلو وسیله وګرځول وګورئ مونږ نښانې په ډاګه ښکاره بیان کړي دي د هغو خلکو لپاره چې علم لري وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون او همغه ذات چې تاسو له یو نفس څخه پیدا کړي بیا د هر یو لپاره د تقرر نیولو یو ځای دی او یو د هغه د ورسپارنې ځای دا نښانې مونږ د هغو خلکو لپاره څرګندې کړي دي چې پوهه او ادراک لري وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون او همغه ذات چې له آسمانه یو بو ورولې بیا یې د هغو په وسیله هر راز نباتات راوټوکول بیا یې ورڅخه شنه خیرازه کښتونه او ونې پیدا کړې بیا یې ورڅخه لاندې باندې سپرې دانې راوویستلې او د خرما او له څانګو نه یې د میوو وږې شنګلې پیدا کړې چې له ډېر بار نیولو نه ښکته زانګي او د انګورو زیتون او انارو باغونه یې جوړ کړل چې د هغو میوې یو بل ته څیرمه ورته هم دي او بیا د هرې یوې خصوصیات بیلابیل هم دي دا ونې چې کله میوه نیسي نو په هغو کې د میوې راوړلو او بیا یې د پخېدو څرنګوالي ته لږ ځیر شي په دې شیانو کې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې ایمان راوړي وجعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون د دې لپاره هم خلکو پیریان له الله سره شریکان وانګیرل دا چې حال کې چې هغه د حقوق خالق دی او بے پوه او بے ادراکه د هغه لپاره زامن او لونی جوړ کړی په دا چې حال کې چې هغه له حقوق خبرو څخه پاک او ډیر لوړ دی چې دوی کوي بديع السماوات والارض اما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم هغه خود آسمانونو او زمکه هستون کړي ده هغه کوم زوی لکومه کیدای شي چې لسره څوک ده هغه د ژوند ملګری نشته هغه هر څه پیدا کړی دي او هغه په هر څه پوهیدونکی دی ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل دا ده الله ستاسې رب هیڅ کوم بل خدای له هغه پرته نشته ده هر څه خالق نو له دې عمله تاسو د همغه بندگی وکړي او هغه د هر شي ساتونکی څارونکی دی لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير کتنی هغه نشي موندلای او هغه کتنی موندلای شي هغه ډیر زیات باریک بین او با خبره دی قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وګورئ تاسو ته ستاسو د رب له لورې نه د کتنې وړ روښنایي راغلي دي اوس چې څوک له بینایي څخه کار واخلي د ځان لپاره به ګټه وکړي او څوک چې ځان ړوند واچوي خپل ځان ته به زیان واړوي زپر تاسو باندې کوم پیرادار نه یم وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون دې ډول موږ خپل آیاتونه بیا بیا په بیلا بیلو ډولونو بیانوو او د دې لپاره بیانوو چې دا خلک به وایي تاله چا څخه زده کړه کړې ده او کوم کسان چې عالمان دي د هغو لپاره موږ حقیقت روښانه کړو اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين أي محمد صلى الله عليه وسلم ده هغه وحی پیروی کوونکی اوسه چې پرتا باندې ستاد رب له لوري نازل شوی ده ځکه چې له هغه یو رب نه پرته بل کوم خدای نشته او په دې مشرکانو پسې پل موه ولو شاء الله ما أشرفوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل کله الله وکوي نو هغه په خپل داسې لار چاره برابر ولای شو چې دا خلک مشرکان شوی نه وای ته مون پر هغه باندې پیرادار نه یې ټاکلای او نه ته پر هغه باندې مسلط ساتونکې ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون أي مؤمنان داخلك شل الله نبرت تشوك بلي وغيت كنزل مكوي شیرت داسی ونشی چی دوی لشرک نا پا نور لا وراند تکسرا دنا پوهی لعمل الله تکنزلی وکری من خو په همدې ډول د هر ډلې لپاره د هغې کړو وړه ښایسته کړي دي بیا د هغوی د همغه خپل رب په لوري ورګرځېدل دي په هغه وخت کې به هغه ورته څرګنده کړي چې هغوی څه کړي دي وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون دوی له سختو سختو قسمونو خوړلو سره وایي چې که موږ ته کومه نښانه راشي نو موږ پرې ایمان راوړو. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وای چې نه خاني خو له الله سره دی او تاسو څنګه وو په ول شي چې کنه خاني را هم شي نو دوی ایمان راوړونکي نه دي ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون من په هغه شان د دوی زرونه او نظر اړو لکه څنګه چې دوی لمړی ځل په ایمان نور راوړای مونږ دوی د دوی په همدې سرکشي کې لالا هند پریږدو د الانعام سوره چې د قران عظیم شان شپږمه مبارکه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده یو سل پنځه شپېته آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو سل یولسم آیت څخه اوري ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون که مونږ پر دوی باندې پرخه هم نازل کړي وای او مړو له دوی سره خبرې کړي وای او د ټول نړۍ شیان مو د دوی تر نظر لاندې راغون کړي وای بیا هم دوی ایمان راوړونکي نه وو مګر دا چې د خدای همدا غوښتنه وی چې هغوی دې ایمان راوړي او زیاتره خلک د ناپوهۍ خبرې کوي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون او موږ تل هم داسې شیطان انسانان او شیطان پیریان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولي دي چې یو بل ته خوږی خبرې د غولونې او فریب لپاره رسوي که ستا د رب اراده دا وایي چې هغوی د داسې ونه کړي نو هغوی به هیڅکله داسې نه کول نو ته هغوی په خپل حال پرېږده چې په دروغو تړلو کې اخته وي ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون من هغوی ته د دې هر څه کولو وخت زکه ورکو چې کوم خلک چې په آخرت باندې ایمان نه لري د هغوی زړونه د دې غولونکي ښکلا په لوري مایل وي او هغوی پرې خوښ شي او د هغو ناوړو چارو په کړو لاس پوری کړي چې هغوی کول غواړي فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ایا زل الله نفرتکم بل فیصله کوم کوي ولټو په داسې حال کې چې هغه تاسو ته پوره مفصل کتاب لیږلای دی او کوم خلکو ته چې مونږ له تانه مخکې کتاب ورکړی وو هغوی پوهیږي چې دا کتاب ستاسو د همغه رب له لوري په حق نازل شوی دی نو دې کبله تل شکونکو څخه مکه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم استاد رب وینا درشتن ولی او عدالت په اعتبار بشپړه ده هیڅوک ده غد فرمانونو بدلون کوي نه ده او هغه ده هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی ده وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کته ده هو خلکو د اکثریت په خلکارو کړی چې په ځمکه کې میشته دي نو هغوی به تا د الله لاره نه واړوي هغوی خو صرف په ګمان روان او د انګیرنو برابر اونکی إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين په حقیقت کې ستا رب ډېر ښه پوهېږي چې څوک د هغه له لارې اوښتي دي او څوک په سمه لاره برابر دي فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين نو که تاسو د الله په آیاتونو ایمان لري نو په کوم څار وی باندې چې د حلال ولو په وخت کې د الله نوم اخیستل شوی وي د هغه وخه وخوري وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين خنو څه دلیل دی چې تاسو هغه څه ونخورئ چې پر هغه باندې د الله نوم اخیستل شوی وي په داسې حال کې چې د کومو شیانو استعمال چې الله له اضطراري حالاتو نه پرته په نورو ټولو حالاتو کې حرام کړي دي د هغو تفصیل تاسو ته درښودلی دی زیاتره خلک داسې دي چې له علم نه پرته صرف د خپلو خواهشاتو په اساس ګمراه کوونکې خبرې کوي ستا رب دا له حده تېرېدونکي ډېر ښه پېژني وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون تاسي هم لخكارا گناهونو تخزانو جغوري او هم لپتو تخا سوك چه ده گناه كسب كوي غيب ده خبل دغي گت مجازات ومومي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ترڅو چې هغوی له تاسو سره شخړه وکړي خو که تاسو د هغوی اطاعت ومانئ تاسو به په باوري توګه مشرکان یاست اومن کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها كذلك زین للكافرین ما كانوا يعملون ایا هغه څوک چې مخکې مړو بیا موږ ته ژوند وباخ او هغه رڼا مو ورکړه چې د هغې په وړاندو کې هغه د خلکو په منځ کې د ژوند لاره وهي د هغه چا په څیر کې دای شي چې په ترګمیو کې غورځېدلی وي او په هیڅ شان ورڅخه وتونکی نه وي د کافرانو لپاره په همدې توګه د هغوی کړو وړو ښایسته کړای شوي وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون او په هم دیر اول من په هر سیمه کې ده هغی غاٹ غاٹ مجرمان بخت کری دی چه حل تا ده خپل مکر او تگی جالو غوڑوی اصلا هوی ده خپل تگی په لومه کې په خپلا نخیتی دی خلو هوی سر دیده شعور نشتن وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون کله چې هغه ته کوم آیات راشي نو هغوی وایي مونږ به یې تر هغه پورې ونه منو تر څو چې په خپله مونږ ته هغه څه را نه کړی شي چې د الله رسولانو ته ورکړی شوي دي الله ډېر ښه پوهیږي چې چیرته خپله پیغمبري غوره کړي هغه وخت نږدې دی چې د مجرمان د خپلو ټګیو په مجازات کې د الله په وړاندې له رسوایۍ یو سخت عذاب سره مخامخ شي فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون نو دا حقیقت دا اچاته چې الله دلار کودنی اراده وکړي د هغې سینه د اسلام لپاره پرانیزي او څوک چې وغواړي ګمراه کړي د هغې سینه تنګوي او داسې ساه بندیږي لکه چې د آسمان په لور پورته کیږي په دې توګه الله له حق څخه د تیښتې او کرکې ناپاکي پر هغو کسانو مسلطوي چې ایمان نه راوړي. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. داسې حال کې چې دا لار ستا د رب سم لار ده او د هغه نښانې د هغو خلکو لپاره څرګندې کړل شوي دي چې نصیحت مني. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. د هغوی لپاره د هغو له رب سره د سلامتیا کور دی او هغه د هغې سمې کړنچارې له امله د هغوی سرپرست دی چې هغوی غوره کړې. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهغه ورځ چې الله ټول خلق تر محاصرې لاندې را ټول کړي فهغه ورځ به هغه پیریانو ته په خطاب وفرمایي چې ای د پیریانو ډلې تاسو خو په انساني ناوې باندې ښه لاس پاک کړ د انسانانو څخه چې څوک د هغوی ملګري وو هغوی به عرض وکړي چې پروردګار زموږ هر یو له بل نه پوره استفاده کړې ده او اوس موږ هغې نیټې ته را رسېدلي یو چې تا راته ټاکلې وه. الله به وفرمایي ښه نو اوس ستاسې استوګنځی اور دی په هغه کې به تاسې د تل لپاره اوسېږئ له هغې نه به یوازې همغه وژغورل شي چې الله د هغوی ژغورل وغواړي بېشکه ستا رب د حکمت خاوند او عالم دی. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وګورا په دې ډول به مونږ په آخرت کې ظالمان د هغو ګټو له امله چې هغوی په دنیا کې او له بله سره په ملګري کېدو کولې په خپلو منځو کې سره دوستان وګرځو. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم په هغه وخت کې به الله له هغو څخه دا پوښتنه هم وکړي چې ای د پیریانو او انسانانو ډلې ایا تاسو ته پخپله له همدا تاسو څخه هغه پیغمبران نه وو راغلي چې تاسو ته زما آیاتونه اورول او د دې ورځې له سرنوشت نه یې ویرولئ؟ هغوی به وایي هو موږ د ځان پر خلاف پخپله شاهدي وایو نن د دنیا ژوندانه دا خلک په غولونه کې اچولي دي خو په هغه وخت کې به هغوی په خپله د ځان پر خلاف شاهدي ووایي چې هغوی کافر هم. ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون. دا شاهدي به له هغو څخه د دې لپاره واخیستله شي چې دا ثابته شي چې ستا رب په ظلم سره د کلیو تباه کوونکی نه و چې کله د هغو استوګن له حقیقت څخه بې خبره. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ده هر چا درجه ده غد کرو رو پتناسب ده او ستار رب ده خلق ده کرو رو تخبی خبرن نده. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ستا رب بنیاز او د رحمت خاوند دی که هغه وغواړي نو تاسې به له منځه یوسي او ستاسې په ځای به نور هغه خلک راولي چې چاته د هغه خوښه وي لکه څنګه یې چې تاسې د ځینو نورو خلکو له زوزات څخه راپورته کړي یاست. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين. له تاسې سره چې کوم شي وعده کیږي هغه رو مرو راتلونکی دی او تاسی ده خدای ده جزول واس نلری یعنی ده خدای تقدیر ته تغییر نشی ورکولی. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. اے محمد او چې اے خلکو تاسو په خپل ځای عمل کوونکی ووسه یو زبا هم په خپل ځای عمل کو ژر به درته څرګند شي چې د چا عاقبت کوي بشک چې ظالمان نه بریالي کی. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم دې خلکو د الله لپاره په خپل ځهم غل پیدا کړو کښتون او څاروي څخه یو برخه ټاکلې ده او په خپل ګمان وای دا د الله لپاره ده او دا زموږ د انګیرلو شریکانو لپاره نو کومه برخه چې د هغوی د انګیرلو شریکانو لپاره ده هغه خو الله ته نه رسیږي خو کومه چې د الله لپاره ده هغه د هغوی شریکانو ته رسیږي څنګه بدې فیصلې کوي دا خلک. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. او په همدې ډول د ډېرو مشرکانو لپاره د هغوی شریکانو د خپل اولاد وژل ښایسته کړي تر څو چې هغوی له تباهۍ سره مخامخ کړي او هغوی د خپل دین په باب په اشتباه کې واچوي. که الله غوښتي وای نو دوی به داسې نه وکړي نو دوی پرېږده چې په خپلو دروغو جوړولو کې اخته وي. د الانعام مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان شپږمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 115 آیاتونه لري. تلاوات او پختو ترجمه له یو سلو ات دی شم آیت څخه. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وای دا څاروي او دا کښت ممنوع دي دا یوازې هغه خلک خوړلی شي چې موږ یې په هغو باندې خوړلو غواړو په داسې حال کې چې دا بندیز هغوی له خپله ځانه لګولی دی. بل ځینې څاروي دي چې پر هغو باندې سپرلي کول او پیټې وړل حرام کړای شوي او ځینې څاروي دي چې پر هغو باندې د الله نوم نه اخلي او دا هر څه هغوی پر الله باندې افترا کړی ده ژر به الله دوی ته د دې دروغو جوړولو مجازات ورکړي. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم. او وای چې د دې څاروي په ګیډه کې دي دا په ځنګړي ډول زمونږ د ناري نه ول پاره دي او زمونږ په خزو باندې حرام دي او کومړ وینو دواړه د هغه په خوړلو کې شریکې دای شي. دا خبرې چې دوی غوټه کړی دي د دې مجازات به الله دوی ته ورکړي بشکه هغه حکیم او له ټولو خبرونه خبر ده. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. په باوري توګه هغه خلک زیانمن شول چې خپل اولادونه یې د جهالت او ناپوهۍ په اساس ووژل او د الله ورکړې روزي په الله باندې په دروغو تړلو سره حرام وګڼله. یقیني ډول هغوی گمراه شول او هیڅکله هغوی له سمې لارې میندونکو څخه نه و. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين دا همغه ذات دی چې په ځمکه خپاره او د ونو مخپورته باغونه او د خورماو ونې پیدا کړي کښتونه یې زرغون کړي چې له هغو څخه راز راز خوراکي مواد په لاس راځي د زیتون او د انارو ونې پیدا کړي چې د هغو میوې په رنګ چیرمه او په خوند کې بیلي د هغو له پیداوارونه وخوري چې کله میوه ونیسي او د الله حق ادا کړي چې کله فصل وریبي او له هده تیری مکوي چې الله له هده تیری کوونکي نه خوښوي ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين او هماغ الزات دا چل ساروية چخي زين داس پیدا کری دي چل هغو چخي دسپر لئي او پیتی و رلو کار اخستر کی او زين داس هم چه دا خوڑلو او هوارولو لپاره پکاری له هغه شیانو څخه وخوري چې الله در په برخه کړی دي او د شیطان په پلو مزي چې ستاسې ښکارا دښمن ده ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن دا اته نرو خدیدی دو د میګول نوینه او دو د وزول نوینه اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی نه پوښتنه وکړه چې الله د هغو نر حرام کړی دی که خدی یا هغه بچی چې د میګو او د وزې په ګیډه کې وي د علم سره سمې ماتره وخی که تاسو رښتینی یاست ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين او هم دغه راز دوه د وخلن نوینا او دوه د غوایلن نوینا دی وختنه وکړه د دوی نر خدای حرام کړی دی که خزی یا هغه بچای چې دی اوخ یو غوا په گیړه کې وي ایا تاسو په هغه وخت کې موجود وئ چې الله د هغو د حرام والی حکم درکړی وو نو له هغه چانه به بل لوی ظالم څوک وي چې د الله لوري ته د دروغو وینا منسوب کړي ترڅو چې له علم نه پرته خلکو ته غلطه لارښوونه وکړي په باوري توګه الله دغه راز ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أي محمد صلى الله عليه وسلم دوی ته وای کوم وای چې ما تر غلې د په هغه کې خوځو کوم دا سه شی نمو مم چې په کوم خورون کې باندې حرام وي مګر دا چې هغه مردار یعنی خپل مر شوی وي یا توی شوی وي نه وي یا د خوګو وخه وي چې هغه نه پاک ده یا فسق وي چې الله د نوم د اخیستلو پرته زبح کړی شوی وي نو څوک چې د اړتیا په حالت کې له دغو شیانو څخه کوم شی وخوري پرته له دې چې هغه د نافرمانۍ اراده ولري او پرته له دې چې د اړتیا له اندازې څخه زیاتی وکړي نو په دې کې شک نشته چې ستا رب له تېرېدنې څخه کار اخیستونکی او رحم کوونکی دی وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. او کوم خلکو چې يهوديت غوړه کړ پر هغه باندې مونږ ټول نوکان او لازنه ور حرام کړیو او د غویانو او پسونو وازده هم له هغه نه پرته چې د هغه په پختیو یا د هغه په کلمو یا په هډوکو پورې نه کیتی وي دا مونږ د هغه د سرغړونې سزا هغه ته ور کړیو او دا څه چې مونږ وایو بخیر رښتیا وایو. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. اوس که هغوی تا دروغ جنو گنی نو ورته ووایه چې ستاسې د رب د رحمت لمن ارته ده او له ګناهکارانو څخه د هغه د عذاب مخه ګرځول کیدی نشي. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. دا مشرکان بس تاسو د دې خبرو په جواب کې ارومرو وای چې که الله غوښتلای نو نو به مونږ مشرکان شوي وو او نو به زمون پلار نیکه او نو به مونږ کوم شی حرام ګڼلی. دغه راز خبرو په جوړولو له دوی نه مخکې خلکو هم حق ته د دروغو نسبتونه کړي وو تر دې پورې چې په پای کې زموږ د عذاب خوند وڅک. دوی ته ووایه آیا له تاسې سره څه علم شته چې هغه موږ ته وړاندې کړی شي؟ تاسې خو صرف په ګمان روان یاست او ځانګړې انګېرنې کوئ. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. بیا ستاسو د دې سند په مقابل کې حقیقت رسیدلی سند خو له الله سره دی. بې شکه که الله غوښتي وای نو تاسو ټولو ته به یې لارښوونه کړې وای. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. دوی ته ووایه چې خپل هغه شاهدان راولئ چې د دې خبرې شاهدي ووایي چې الله دا شیان حرام کړي. نو که هغوی شاهدي ووایي نو ته له هغو سره شاهدي مه وایه او هیڅکله د هغو خلکو په غوښتنو پسې مزه چې هغوی زموږ آیاتونو ته د دروغو نسبتونه کړي دي او له آخرت نه منکران دي او نورو له خپل رب سره شریکوي. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اي محمد دوی ته وای چې راشي زو تاسو ته اوروم چې تاسو رب پر تاسو باندې څه باندې زونه لګولي دا چې له هغه سره څوک مشرکوي له مور او پلار سره ښه چار چلند وکړئ خپل اولاد د مفلسۍ له ویرې مه وژنئ. موږ تاسو ته هم روزي درکوو او هغو ته به یې هم ورکړو او فواحشو یعنې کبیره ګناهونو ته مه ورنږدې کیږئ او هغه نفس چې الله هغه محترم ګرځولی دی مه وژنئ مګر په حق سره. دا خبرې دي چې د دې لارښودنه هغه تاسو ته کړې ده تاسو باید له پوهې او ادراک نه کار واخلئ. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. او دا چې د یتیم مال ته مونږ دی کیږي مگر په داسې توګه چې ډیره غوره وي تر دې پورې چې هغه د خپل رشد سن او عمر ته ورسیږي او په ټول او پیمانه کې پوره انصاف وکړي مونږ په هر چا باندې د مسؤلیت همغومره پیټېږدو څومره چې د هغه په وس کې وي او کله چې خبره کوي په عدالت سره یې وکړي که معامله د خپل خپلوان هم وي او له الله سره تعهد پوره کړي د دې خبرو ښوونه تاسې ته الله کړې ده په کار ده چې تاسې نصیحت ومنئ. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.